100%. Każdy walczy o względy w tym pierdolniętym świecie. Pedały, bo zbędy, śmiecie, wszystko sprzedajecie, by w gazecie było wasze zdjęcie. Z hip-hopem tak nie będzie. Hardcore jak w obrzędzie, wszędzie, nie w urzędzie. Jest rapu miejsce, do rytmy miejskie. Dla konesera jak zipera unikat. W witrynach odbicia klasyka. Kropla życia, zipa w drodze do zdobycia perfekcji. Na podstawie kolejnej lekcji, to nie w czasach Grecji. Żyjemy w Polsce, tu życie nie jest takie proste. Jest melanż, finisz na Kolskiej. Wnioskiem, który z tego wynika, jest to, że to jest klasyka, która wymyka się powoli spod kontroli. Zaboli do tych, co z własnej woli się sprzedali, by żyć na skali. Stali się sługami tych, co pociągają szturkami. Chcesz spróbować z nami? My nie mamy ceny. Sprzedajesz coś, czego nie chcemy. Wiesz co cenię? To jest podziemie, to jest muzyka, to jest scena. Klasyka hardcore, ceny nie ma. Nie ma. Klasyka hardcore, podkład bije. Pęta na szyję, dobry przypas się żyje. Jeszcze złość pokryje, pęta gryzie w żyje. Przyszło tajny wykład polski hip-hop. Tego przykład mój hip-hop bluzi, ale uczy. Ja wybieram, ty wybierasz hardcore. Jego esencja, jara mnie, jego potencjał. On jest moim bratem, tak jak przydatny anem. Jak sztachety, diamny, klasyka, męstyka w boju. Bez podboju, wpierdolę was. Listy przeboju, to nie komera. Do pewnego stopnia musi być bariera. To nie kariera frajera. Na medialnym dobinku robienie z siebie debila. Na kolejnym castingu, gdzie dupy daje frajer. Wypocowana buźka, nieszczery uśmiech. Kurwa, czarny gajer, wychowany, wykształcony. Dobry bajer. To czysty na wieść o tym, że trzeba jeść to za swoje. Nie jeden w szoku wziął naboje, nie jeden jest złodziej. Ja stoję, rymuję, bo w tym się czuję. To jak nawyk, nawet się z tego utrzymuję. Nie dla sławy, bo to co słyszycie, to te życie. To co widzicie na co dzień nagrane na płycie. A że jest hardkorowe, nie będę mówił inaczej, bo by nie miało to znaczenia. Nie tłumaczę, nie oceniam bez szczegółów, bo to dla tłumów. To czysty hardcore, a prawda bywa bolesna. Ważna jest treść, nie powłoka cielesna. Ja oddaję cześć, nie ma przestań na tą wieść. 2-4 na drogę, płonie ogień. Klasyki hardkorowe, elo. To hardcore, dla mnie piękno i kultura. Życie, muzyka to nie bzdura. Jeszcze dla mnie niezdobyta góra. Wszystko to mam, mama niura, czarna chmura. Ciężkie basy, siwa klasy. Ja wtopiony, wkurwiony w trudne czasy. Daję w palnik, pokonuję coraz trudniejsze trasy. Raz kaszczur, raz bez kasy. Złością nakarmiony, wtopiony jak koroponą, nieśmiertelną nad niką obdarzony. Cześć, układ ustalony w 100%. Jestem zadowolony z tego, co robię. A ty jesteś za tym, tu hardcore w sobie. Hardcore w sobie. To czysty hardcore. Hardcore. To zipu skład.